Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 18 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił sukces w sprawie umowy brexitowej, ale opozycja protestuje. W Paryżu zainaugurowano międzynarodowe targi sztuki. Watykański synod dla Amazonii jest już na półmotku. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił sukces w sprawie umowy brexitowej. Opozycja protestuje. Przed przyjęciem umowy przestrzega też północnoirlandzka DUP, do niedawna sojusznik rządzących konserwatystów. Aby umowa weszła w życie, potrzebna jest zgoda Izby Gmin. Poprzednio posłowie odrzucili. Głosowanie zaplanowane jest na sobotę. Obserwatorzy są zgodni, że mogą przeważyć pojedyncze głosy. Umowa jest dobra i dla Londynu, i dla europejskich stolic, mówi Boris Johnson. To rozsądny i sprawiedliwy rezultat, odbija wielką pracę, jaką włożyły w to obie strony. Ale liderzy opozycji widzą to inaczej. W obecnej formie nie możemy poprzeć tej umowy, niejasne jest też, czy premier może liczyć na wszystkich swoich posłów. Premier zdołał wynegocjować coś nawet gorszego niż umowa Theresy May, to akt gospodarczego wandalizmu. To przywódcy liberałów i Partii Pracy Joss Whinson i Jeremy Corbyn istnieje możliwość, że kilku posłów lewicy zbuntuje się przeciwko liderowi i poprze umowę. Zdecydowane nie ze strony DUP. To potężna modyfikacja porozumienia wielkopiątkowego, coś, czym zaniepokojony będzie każdy, dla kogo ważny jest proces polityczny w Irlandii Północnej. Mówi BBC Nigel Dodds, polityk partii. Chodzi o rozwodnione prawo weta regionalnej administracji, ale też o bliższe związanie Irlandii Północnej z Unią, niż miałoby to miejsce w przypadku reszty Królestwa. Ciągle nie jest przesądzone, czy premiera poprą wszyscy członkowie najbardziej eurosceptycznego skrzydła partii konserwatywnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na polecenie ministra zdrowia skierowałem do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Stop NOP, poinformował na Twitterze wiceszef resortu Janusz Cieszyński. Nie ma zgody Ministerstwa Zdrowia na szerzenie treści zagrażających bezpieczeństwu pacjentów, dodał. Minister Łukasz Szumowski i prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja we wspólnym oświadczeniu wskazali, że 16 października stowarzyszenie zamieściło na portalu społecznościowym wpis, z którego wynika, że w polskich szpitalach na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii dochodzi do eutanazji pacjentów. Minister Zdrowia oraz prezes Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwiają się tej próbie bezpardonowego, karygodnego szkalowania lekarzy i straszenia pacjentów, podkreślili. W Paryżu zainaugurowano Międzynarodowe Targi Sztuki. Impreza ciesząca się ogromną popularnością nie tylko wśród wielbicieli sztuki współczesnej, ale także wśród ludzi związanych z nią zawodowo, potrwa do niedzieli 20 października. Targi koncentrują się na sztuce współczesnej i należą do największych tego typu na świecie. Pod oszklonym dachem Grand Palais pokazywane są rzeźby, malarstwo czy instalacje. W sumie w Paryżu obecnych jest niemal 200 galerii sztuki z 29 państw. Organizatorzy spodziewają się, że Grand Palais odwiedzi niemal 80 tysięcy osób. W programie obok głównego nurtu wystawowego przewidziano również aukcje, konferencje i debaty na temat sztuki współczesnej, a także wystawy tematyczne odbywające się na marginesie targów. To już 46. odsłona tego wielkiego spotkania wielbicieli sztuki współczesnej i ludzi z nią zawodowo związanych. Marszandów, kolekcjonerów, właścicieli galerii na całym świecie, konserwatorów i dyrektorów placówek muzealnych. Warto przy tym zaznaczyć, że młodzi artyści zbuntowali się przeciwko ich zdaniem zbyt zachowawczej koncepcji pokazywania prac uznanych i cenionych twórców i zorganizowali antytargi sztuki współczesnej najmłodszego pokolenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Watykański synod dla Amazonii na półmetku. Uczestnicy rozmawiają o konkretnych propozycjach dotyczących nowych dróg kościoła. Wśród nich wymienia się możliwość dopuszczenia kobiet do diakonatu. Najwięcej emocji wzbudza jednak kwestia święceń żonatych mężczyzn. Skąd ten pomysł, tłumaczy ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Amazonia jest taką częścią świata, w której bardzo brakuje kapłanów. Wiemy, że są diecezje, gdzie na przykład na jednego kapłana przypada 20 tysięcy osób, czy więcej nawet. A to może nam dopomóc choćby ta świadomość, że w Polsce to jest przeciętnie 1400 osób na jednego kapłana. Przeciwna takim rozwiązaniom jest część konserwatywnej hierarchii, tłumaczy ksiądz profesor Andrzej Kobeliński. To jest pytanie o to, czy ewentualnie wprowadzone reformy w Amazonii rozleją się po całym świecie. Główne pytanie dotyczy wersji katolicyzmu, jaką będziemy mieć w najbliższym stuleciu czy tysiącleciu. To znaczy, czy będzie to ciągle katolicyzm jednorodny, niezależnie od kontynentu czy kraju, czy też będziemy mieć ten proces rozchodzenia się katolicyzmu. To znaczy, że poszczególne regiony świata będą kształtować swoje wersje przeżywania wiary. A ostateczna decyzja należy do papieża. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień słońca i bez deszczu na południowym wschodzie Polski, po południu na zachodzie i północy kraju może popadać. Od 15 stopni na północy i Podhalu do 22 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór. To będzie inne wydanie tej audycji, odmienne na pewno od spotkania sprzed tygodnia o tej porze. Noc po ogłoszeniu nazwisk laureatów Literackiej Nagrody Nobla za 2 lata, ubiegły i bieżący, była nocą specjalną, o wieloletniej zresztą tradycji i nawet nie wiem, czy lubianą, ale przyjmijmy potrzebną. Dzisiaj zaproponujemy Państwu rodzaj odpoczynku po wzmożonej aktywności, uspokojenia, ukojenia nerwów w towarzystwie jednego tylko gościa, za to zacnego i utalentowanego, do tego niemożliwie pracowitego. Już próbujemy połączyć się z nim, gdyż jest, jak zazwyczaj w tej audycji, daleko. Zapraszamy do godziny drugiej. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz. w nastrój tej październikowej nocy wprowadzała nas przedpremierowo, jak sądzę, odtwarzana w Trójce muzyka naszego gościa. Kto zerknął na stronę Trójki pod Księżycem, wie już, że jest z nami Olo Walicki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, jak żywy. Jest z nami, choć w zaprzyjaźnionym studiu Radia Gdańsk, gdzie program realizuje pan Robert Meliński. Witamy pana. Tak dla rozgrzewki zapytam, jaka pogoda nad Zatoką? Zaskakująca. Właśnie pół godzinki temu, wychodząc z domu, dzieliłem się z moją dziewczyną czymś takim, że dzisiejszy dzień spędziłem cały chodząc po mieście w krótkim rękawku. O! Do wieczora. Taki sam, Olo, jak na zdjęciu. Jeżeli państwo, nadal wracam do strony, spoglądają na tę stronę, to bardzo proszę, Olo, w krótkim rękawku, czyli w takiej koszulce, tak? No dobrze. U nas też dzień z dni, właściwie dni, wiele dni słonecznych, nocy księżycowych, czyli można powiedzieć sielanka. Ujawnijmy, Olu, czy Olo, jak wolisz, pretekst naszego tej nocy spotkania. Otóż ukazuje się niebawem, kiedy? Właściwie dokładnie 27 października gramy koncert premierowy naszej płyty. Płyty pod tytułem Lovecz. Aha, czyli za 10 dni dokładnie, jeżeli przyjmiemy, że jest przełom z 17 na 18 października. Jest to płyta, tytuł już padł. Czy mógłbyś wytłumaczyć nam przesłanie tego tytułu, czy jest on abstrakcyjny absolutnie? Przesłanie jest bardzo abstrakcyjne, a znaczenie tytułu jest właściwie bardzo proste. Lovecz to jest po angielsku lubczyk. Nic innego jak po prostu znane nam w Polsce bardzo dobrze zioło lubczyk. Lovecz. No nauczymy się tego. Lovecz. A słowo love, czyli miłość, jest gdzieś tam w rdzeniu. Troszkę urwane, tak? No więc jak dobrze wiemy, i to już jest jak gdyby, wydaje mi się, świadomość bardzo wielu kultur, tych przynajmniej, w których znane jest zioło lubczyk. Lubczyk ma te właściwości. On jest związany z miłością. A ma jeszcze jakieś inne właściwości? Wiem, że znasz się troszkę na kuchnię, a kuchni egzotycznej szczególnie. To może objawisz nam takie nietradycyjne cechy tego oto zioła? No wydaje mi się, że oprócz wszelkich spraw związanych z właściwościami afrodyzjak przede wszystkim. Afrodyzjak, miłość. Druga rzecz, no to kuchnia, aromaty. Wiem na pewno, że jest moczopędny. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, nie polecamy w trakcie prowadzenia lub bywania w audycjach dwugodzinnych. No. I co jeszcze? Używasz? Właściwie z właściwości to wydaje mi się, że to jest chyba większość z tych podstawowych. Natomiast jest piękny, ma bardzo dynamiczny wzrost. Niesamowicie jasnozielony, taki jaskrawy odcień liści. Zaskakująca jest ta dynamika wzrostu. To jest tak, że to jest kłączer, to jest roślina wieloletnia, która właściwie w dobrych warunkach jest w stanie co roku rosnąć na wysokość z 1,5 metra nawet. Prawie krzak. Nawet. No więc właśnie. I to jest tak z lubczykiem, że on ma tych właściwości bardzo dużo. Ja właściwie poznałem lubczyk od eksperymentów kuchennych. Mogę? Taki krótki przepis? Proszę, to było właśnie pytanie tego dotyczące. No więc chyba takim moim przebojem kulinarnym już od kilkunastu lat chyba nawet jest bardzo prosta sałatka. Pomidory. Kroimy drobno. Uh-huh. Dodajemy bardzo dużo pokrojonego drobno lubczyku, świeżego koniecznie. Łyżkę musztardy. Przepraszam bardzo, ale właśnie ktoś zareagował na słowo lubczyk. Teraz sprawdzimy, któż tam. No i już notuję. Pomidory. Pomidory, lubczyk, musztarda. Uh-huh. Taka słodka dosyć, miodowa. Uh-huh. I uwaga, pół łyżeczki cynamonu. Czyli musimy troszeczkę że tak powiem, przełamać ten gorcz, bo rozumiem, że on jest lekko gorzki. W bardzo dużej ilości tak, ale zachęcam, żeby spróbować. To jest bardzo, bardzo prosty przepis. Sól do smaku pozostaje i no, świetna rzecz. Musztarda, cynamon, pomidor, lubczyk. Już do nas kaszuby odezwały się. No tak, wiedziałam, uderzyć w stół, kaszuby się odezwał. Zainteresowanie oczywiście przepisami na bazie lubczyku. Nie polecają państwo dodawania do rosołu. A dodaje się lubczyk do rosołu? Nie, no skąd? Ale dobrze, bardzo państwu dziękujemy za tę oto radę. No i oczywiście państwa bardzo serdecznie również prosimy, by państwo do nas pisali, do Ola, do mnie, do nas. Komputery mamy powłączane, telefony powłączane, mimo że jest taki zakaz, należy wszystko powyłączać. Nie, nie wyłączamy telefonów, bo jesteśmy bardzo ciekawi, kto nas słucha, a kto na przykład ma ochotę do nas napisać. Bardzo prosimy, ten sygnał zniesiemy tej nocy. Na wszelki wypadek barbara.marcinik@polskieradio.pl. Możemy nawet udostępnić państwu telefon, mianowicie 22 333 33 33 i od razu zdradźmy, jak to się mówi, zdradźmy, że Olo jest hojny i przekazuje państwu, którzy zechcą z nami porozmawiać, swoje właśnie, nie, inaczej, egzemplarze swojej, choć nie tylko swojej, o czym jeszcze opowiemy, płyty. Tak jest? Dokładnie tak. Lobecz. No to co? To teraz może powiemy o dwóch jubileuszach, które przynosi ci ten rok. Otóż, dokończ proszę zdanie, 21 grudnia tego roku. Czyli jest... Fałsz. Jestem zaskoczony. Dobrze, to musimy w takim razie sprawdzić jeszcze raz w internecie, kiedy Ola się urodził. A urodził się, owszem, 21 grudnia, ale... No, licz szybciutko. I co będzie? No będziesz miał urodziny po prostu. Będę mieć urodziny, to prawda. Tak, i w dodatku okrągłe. Znaczy półokrągłe, umówmy się. Tym razem półokrągłe. No nie zdradzimy w którym roku, ale to są bardzo zacne urodziny. Także Olo, będziemy ci składać życzenia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Ale przeczytałam jeszcze w pewnym bardzo popularnym źródle, że 30 lat temu założyłeś swój pierwszy zespół, który nazywał się Niebieski Lotnik. Prawda to czy fałsz? To jest prawda. Właściwie może nie do końca ja go założyłem. Inicjatorem założenia tego duetu Niebieski Lotnik był Jerzy Mazol, klarnecista awangardowy. Natomiast ja byłem tą drugą połową duetu, pianistą wówczas, awangardowym. No, to była wspaniała przygoda. Tak. 30 ale zgadza lat się, temu. 30 lat temu, to jest prawda. No tak, jeżeli teraz powiem, że będąc połową tego duetu miałeś 15 lat, no to oczywiście ujawniłam, w którym roku urodziłeś. Bardzo no, młodo zaczynałeś. To nie jest tajemnica. Już teraz to mi się jak gdyby wyjaśnia, czemu nawiązałaś do daty moich urodzin, 45 w tym roku. Więc właśnie to, jak sam się dziwię, bo czuję się na tyle młodo, że te 30 lat stażu scenicznego wydaje mi się takie trochę, no, taki coś dziwnego, to trochę za dużo chyba. Ale takie są fakty, tak. No cudownie, popatrz. Kolejne, raczej posłuchaj, kolejne SMS-y do nas przychodzą. Mam nadzieję, że również e-maile będą przybywały. Raz jeszcze przypomnę nasz numer telefonu 22 333 33 33. No i już wracamy do tej przedpremiery płyty pod tytułem Lawecz. Zaproponuj proszę teraz ty numer utworu, który chciałbyś usłyszeć z tej płyty. Na wszelki wypadek dodajmy, że my odtworzyliśmy numer 6. Mam dziwne podejrzenie, że zaproponujesz następny, tak? mogę zaproponować, ale ja chyba muszę jedną rzecz powiedzieć przed tym utworem. Nie musisz. Właśnie u nas jest taka tradycja, że gość wybiera na przykład numer utworu czy utwór, odtwarzamy go, jest niespodzianką, szczególnie jeżeli to jest przedpremiera, a następnie ma wspaniałą szansę zapowiedzieć go, jak to się u nas nazywa, czy mówi, wstecznie. Zgadzasz się na to? Zgadzam się, jak najbardziej. No to może utwór pierwszy z płyty. Aha, czyli nie będzie siódmego. No, jeśli taki masz plan, a domyślam się, że on jest przemyślany, to jak najbardziej to może być utwór siódmy. Ja jestem bardzo, wiesz, tutaj zgodny. Dobrze się zaczyna. No dobrze, to może zaryzykujmy ten siódmy i umówmy się, że to był absolutnie wolny wybór Ola Walickiego. Bardzo prosimy, 22 minuty po północy. Thank you. uprzejmie. Przypominam, że gość wybierając muzykę do tej audycji ma prawo czy szansę ją zapowiedzieć wstecznie, a więc Olo Balicki. Numer 7 w sposób wolny wybrał, czyli przepraszam bardzo, to troszeczkę tautologia czy tautologizm. No, słuchamy, Olo. 7. Siódemka. Dziecko z Rossmana. No i co? Nie, to nie chodzi o to, żeby tytuł utworu podać. Wsteczna, no to jest taki komentarz do utworu, no. Jest komentarz cała historia, tak. Do utworu jest właśnie, moim zdaniem, w tej chwili kluczowy dla dotychczasowego przebiegu naszego spotkania dzisiejszego. Mianowicie tak pięknie na perkusji, takie piękne solo na perkusji właśnie przed chwilą grał Jacek Prościński, czyli autor tej płyty. Z Jacusiem nagraliśmy tą płytę, jesteśmy szczęśliwi i to jest bardzo dla mnie ważne, żeby właśnie zacząć komentarz od najważniejszego. I jeszcze coś tam było na temat tego utworu numer 7. No, przede wszystkim Dziecko z Rossmana. Nie lokujemy produktu w żadnym wypadku. Nie, to w ogóle nie ma związku żadnego z produktami. No tutaj mówimy o sztuce filmowej. Oczywiście. I to jest tak, że ta płyta... Nie mogę, przepraszam. Dałam się nabrać. No już teraz wiem, o co chodzi. Ja mam jednak słaby refleks. No dobrze, słucham, przepraszam. Sprawa jest, powiedziałbym, oczywista. Nie wiem tylko, od której strony zacząć opowiadać o nim. Już pomagam. Co może mieć wspólnego Dziecko z Rossmana z Magdaleną Grzebałkowską? No więc właśnie. I co może mieć wspólnego z osobą Krzysztofa Komedy? No może mieć wspólnego to, że ten utwór jest, powiedziałbym, bardzo bezpośrednią inspiracją do Rosemary's Baby, czyli słynnego utworu Krzysztofa Komedy, a sztuka filmowa, no to oczywiście mówię o filmie Romana Polańskiego. Tak to jest, że zakończyliśmy naszą płytę właśnie tym utworem, a skąd w ogóle tutaj jakieś odniesienie do Krzysztofa Komedy? No, można powiedzieć, że ta płyta jest w 100% autorska od początku do końca, wszystko nasze, moje i tak dalej. A jednak tutaj gdzieś coś takiego się pojawia. Pojawia się z tego względu, że nasze pierwsze spotkanie realizacyjne z Jackiem właśnie dotyczyło tematu komedy. Mianowicie przygotowywaliśmy koncert. To była duża rzecz w sensie skali koncertu, to było przy okazji obchodów zjazdu Gdańszczan, to jest taka duża lokalna nasza gdańska impreza i przygotowywaliśmy na prośbę Ani i Michała Grubmanów, czyli znowu osób związanych z filmem, z festiwalem sopockim filmowym, koncert poświęcony komedzie. I tutaj prośba była do mnie, czy ja bym może zgodził się, żeby przygotować taki koncert z utworami komedy i tak dalej. No więc ja stwierdziłem, że bardzo chętnie tak, ale właściwie ja nie gram utworów komedy, no już od iluś lat nie zajmuję się takim konwencjonalnym, mainstreamowym jazzem i właściwie jest bardzo wiele na rynku świetnych zespołów, przygotowanych materiałów takich właśnie dedykowanych komedzie, ale mimo wszystko Ania i Michał stwierdzili, no ale Olo, no pomyśl, a może coś? No więc jak pomyślałem, że coś, to może właśnie Magda Grzebałkowska. I w ten sposób powstał też tytuł koncertu, mianowicie Gra w komedę. Gra w komedę polegała na tym, że na scenie znaleźliśmy się w trójkę, czyli Magda wraz ze swoją książką pod tytułem Komeda, osobiste życie jazzu, czyli wspaniałą biografią Krzysztofa Komedy, oraz Jacuś i ja, czyli nasz duet Lawecz, który właśnie przygotowywał pierwszy występ publiczny i tym pierwszym występem no właśnie miał być koncert dedykowany komedzie, stąd cały program był przygotowany w ten sposób, żeby jeśli nie bezpośrednio odnieść się i grać utwory komedy, to przynajmniej a właściwie w głównej mierze skomponować utwory własne, inspirowane twórczością Komedy. I tu już dochodzimy do sedna. Ten utwór, którego słuchaliśmy, to jest właśnie sztuka samplowania, czyli cięcia oryginalnego nagrania na jakieś kawałeczki i układania z nich własnego utworu. Po prostu komponowania na nowo. To tak jakby mieć cegiełki z rozbiórki, czegoś tam i zbudować rzecz nową. Jak ten Olo ładnie opowiada, pięknie pan więc zarazem zapowiedział wstecznie utwór odtworzony. No a teraz na naszą prośbę państwo teraz zatelefonowali. Pan Henryk jest na linii, jak to się mówi. Panie Henryku, proszę przywitać i przemówić do Ola. Przywitać Ola i przemówić do niego. Halo? Okej. Okay. Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Henryk, ciekawa linia, bo Olo jest w Gdańsku, pani w Warszawie, a ja jestem w Międzyrzeciu, na południu Polski. Fantastycznie. Trójka linia nam się zrobiła. Mm-hmm. Ładna noc. Złapałem pan za telefon, bo po prostu chciałem się pochwalić moim słuchem, że słyszę tutaj komedę. Olo już tutaj wszystko powiedział. Moim słuchem nie jest tak źle. No ja zresztą stary harmonikarz ustny. Tylko jeszcze a propos Lubczyka. Mój znajomy, dwa piętra niżej, on mówi, że on nie wyobraża sobie show bez Lubczyka. Tak. Tak, to się potwierdza. Ja sobie... We wszystkich e-mailach, które otrzymałam, Rosół jest z Lubczykiem. Dokładnie. I on mówi, że on nie wyobraża po prostu show bez Lubczyka. Gratuluję tego samplowania. Podrywałem się, złapam za telefon, czekam na linii, słucham, no pozdrawiam przede wszystkim. Ale zaraz. Dzięki, że się zadzwoniłem do trójki. Nie, proszę nie uciekać jeszcze, ponieważ my zawsze dotrzymujemy słowa i otóż mamy dla pana pierwszy egzemplarz płyty pod tytułem Lubczyk, w angielsku też można czytać. No i proszę tylko zostawić swój adres Wojtkowi Doroszowi. No jest okay. Pan zwycięzcą, także z naszego nieformalnego bardzo konkursu. Olo, z autografem, prawda? Jak najbardziej, z przyjemnością wielką i dziękuję panu bardzo za miłe słowa. Ja skomentuję nie tak. Henryk, nie pan, po prostu a, Henryk. Henryk, no bardzo ja ci dziękuję, bo to ciepły, miły komentarz. Co do Lubczyku, to ja akurat nie gotuję rosołu, bo nie jem mięsa, ale nie wyobrażam ja sobie nie generalnie... Natomiast ale kuchnia bez Lubczyku to jest jednak, to jest moim zdaniem bieda straszna. Lubczyk musi być w naszych domach, koniecznie. Ja bardzo dziękuję panu, panie Henryku. Serdecznie państwa zapraszamy. Mamy jeszcze dwie płyty, ale możemy oczywiście rozłożyć siły i środki i tak do godziny drugiej sobie rozdawać. Bardzo dziękuję również za wszystkie e-maile, które do nas przyszły. Oczywiście prawie wszystkie w sprawie tego zioła. Ja troszeczkę zmodyfikowałam SMS, który otrzymałam od państwa z Kaszub słuchających nas, bo tak nie do końca chciałam precyzyjnie go przeczytać, więc zmyśliłam, że to państwo nie lubią lubczyków w rosole, no ale wywołało to burzę, tak więc bardzo proszę państwa z Kaszub, żeby wybaczyli mi. No i już wracamy do takiej książka. Będę mówić od czasu do czasu książka, bo no, czyta się tę płytę, czyta się. Ona rzeczywiście, poza tym fajnie się na niej pisze, także autografy będziesz mógł spokojnie rozdawać, bo to okładka jest taka ekologiczna, tekturkowa, tak? Tak, no to jest specjalne wydanie, bardzo unikatowe. Okładka faktycznie z takiej tektury organicznej, ekotektury z makulatury, z odpadu, więc świetny to jest bardzo, bardzo ładna okładka z tłoczeniem. Jest listek. Jest w środku listek. Napiszą. Ale jeszcze mamy przepiękne tłoczenie. Tutaj muszę powiedzieć o projekcie. Projekt Maćka Chodzińskiego, mojego przyjaciela, wspaniałego grafika. Dla mnie ten projekt jest niezwykły. Może powiem tylko tak, dopóki państwo nie zobaczycie tego projektu, tej okładki płyty, proszę sobie wyobrazić połączenie kryształu z liściem lubczyku. Takie zestawienie. Właśnie zestawienie tych dwóch, jak gdyby obcych ze sobą światów, to jest jak gdyby pokłosie tego, że nasza płyta jest płytą akustyczno-elektroniczną. Jesteśmy najbardziej takim, jak to się śmieje, niemożliwym elektronicznym duetem na kontrabas i perkusję. Coś, co wydaje się niemożliwe, no chyba jakoś udało się przekuć właśnie na tą płytę. Proszę Państwa, zapewniam Państwa, że udało się. Ja teraz próbuję dźwięki wydawać. To jest tak troszkę chwyt a la Piotr Kaczkowski. Ale Piotr na przykład nie miał takiej płyty, w której właśnie okładce mieści się kopertka, a w tej kopertce jest śliczny, zasuszony listek. No naprawdę, piękny koncept. Dziękujemy Ci, Olo. A teraz jeszcze porozmawiajmy o tych Twoich towarzyszach broni, czyli o ludziach, z którymi poza Jackiem Prościńskim stworzyłeś tę niesamowitą płytę. Na przykład jest tam wymieniony na okładce, będę Ci troszkę przeszkadzać lub pomagać, nie wiem, Mikołaj Trzaska, stary, dobry kumpel. Kumpel, przyjaciel, z którym jeszcze dosłownie 2 godziny temu się ściskaliśmy w trakcie koncertu, na którym byliśmy wspólnie. O tym pewnie jeszcze porozmawiamy później. Poprosiliśmy właściwie dwie osoby. Mikołaja Trzaskę, czyli mojego przyjaciela takiego od dziecka, i moją bardzo dobrą koleżankę jeszcze z czasów szkolnych, Kirę Boreczko-Dal, wspaniałą śpiewaczkę, wokalistkę. Kira śpiewa sopranem i specjalizuje się właściwie w muzyce barokowej, śpiewa sopranem koloraturowym. Ma niezwykły głos. No to jest po prostu spotkanie z anielskim głosem, wprost powiem. I tutaj jest taka ciekawa rzecz, że ponieważ to jest płyta duetowa, od początku do końca gramy tylko i wyłącznie w dwójkę, wszystkie te dodatkowe dźwięki, które w trakcie utworów słychać, jakieś właśnie klawisze, jakieś organy, najróżniejsze brzmienia, one są wydobywane, grane przez nas na żywo, więc to jest tak, że my jesteśmy faktycznie trochę otoczeni elektroniką. Ja mam klawiaturę nożną. Jedną nogą gram na takiej klawiaturze, która jest na taką jak gdyby fortepianową klawiaturą, z tym, że nogą. Jeszcze mam klawisze na statywie przy prawej ręce, bo lewą ręką jednak muszę podtrzymywać kontrabas. Jacek jest z kolei otoczony, można powiedzieć, różnymi czujnikami, sensorami, i teraz ja mówię zupełnie poważnie, sensorami optycznymi, którymi ma otoczoną i obklejoną perkusję, i te sensory reagują w sposób bardzo taki wrażliwy, wręcz przekazując intuicyjne, delikatne, wrażliwe ludzkie granie Jacka do dalszej obróbki, czyli po prostu do korzystania z tych sampli. No i już teraz do celu. Mikołaj Trzaska i Kira Boreczko-Dal zgodzili się zostać dawcami sampli. No niesamowite. Naprawdę. Podzielili się swoją charyzmą, swoim brzmieniem, swoim doświadczeniem. Zostali dawcami. A powiedz mi, czy wymieniałeś już, bo troszkę skoncentrowałam się na tych e-mailach, które na moją prośbę przyszły. Czy wymieniłeś już pana Cezarego Duchnowskiego? Cezary Duchnowski, nie wymieniłem go. Wymieniam go w tej chwili. Czarku, ogromne dzięki. Cezary Duchnowski, jeden z najważniejszych kompozytorów polskich, współczesnych. Cezary podarował mi swego czasu niezwykłą bibliotekę właśnie sampli, swoich autorskich sampli, więc ja traktuję obecność tych sampli jako właściwie obecność gościnną Cezarego na tej płycie. To jest tak, że Cezary, nie wiem dokładnie gdzie to było, gdzieś na terenie Dolnego Śląska, znalazł bardzo stare, drewniane, barokowe organy, to się nazywa portatyw. I przygotował całą bazę sampli. To jest niezwykle skomplikowany proces, nie tylko żmudny na poziomie po prostu nagrywania. Każdy dźwięk z klawiatury trzeba nagrać. Trzeba go nagrać w iluś tam wersjach. Cichej, głośniej, krótkiej, długiej. Ale później to wszystko trzeba poddać jakiejś niewyobrażalnej dla mnie nieosiągalnej kompletnie pracy programistycznej. I to wszystko właśnie zrobił Cezary Duchnowski i po prostu ukazał jakąś taką hojność niewiarygodną, bo przekazał mi tą całą bibliotekę Samki do dyspozycji. Powiedział, jeśli chcesz, jeśli ci się podobają, jeśli uznasz, że przyda ci się to w twojej pracy, to bardzo proszę, bierz, korzystaj. Także to jest to. To bardzo piękne gesty, bo właściwie cała trójka okazała się swoistymi dawcami. Tak więc... Więc właśnie tak. No ta płyta, ona jest w bardzo dużej mierze zbudowana z tych sampli. Sample mogą być bardzo krótkie, mogą też stanowić bardzo długie frazy. W jednym z utworów jest tak, że jeden taki sample portatywowy, myślę, że trwa z półtorej minuty, czyli tak naprawdę występuje 2-3-krotnie w trakcie trwania całego utworu i tyle. Także to jest niesłychany świat jak gdyby korzystania z tego typu środka wyrazu. Mm-hmm. A ze Starej Gwardii jest jeszcze Piotr Pawlak, który w troszkę innej roli niż zazwyczaj go spotykamy, występuje? Z jednej strony w innej roli. Piotr Pawlak, kolejny mój przyjaciel, z którym od prawie, nie wiem, powiedzmy od 25 lat pracuję. Piotr Pawlak jest oczywiście gitarzystą, wspaniałym, eksperymentalnym. Natomiast równolegle Piotr właściwie doszedł do niesamowitego poziomu właśnie obróbki dźwięku, czyli Piotr jest odpowiedzialny za miks i mastering tych nagrań i przyznaję, że właściwie większość prac masteringowych i miksowania wykonuje z Piotrem i to właściwie od bardzo, bardzo wielu lat. Także to jest też kolejna stała współpraca i kolejny taki przyjacielski układ. Ta przyjaźń i te dobre intencje i taka przychylność w zespole całym, który współtworzył tę płytę, jest właściwie, staje się tutaj jakąś regułą, na pewno nie warunkiem, ale na pewno regułą i kto wie, czy tutaj właśnie ten afrodyzjak lubczykowy jakoś jakoś to działa. No, chyba zadziałało, bo rzeczywiście wszystkie maile, na które teraz spoglądam, Lubczyka dotyczą. No i wszyscy oczywiście państwo serdecznie cię pozdrawiają. Może bardzo dziękuję. Może są wśród nich twoi dobrzy znajomi, no trudno powiedzieć. Niemniej przekazuję i bardzo dziękuję, że państwo napisali. Nawet jeden z panów poprosił cię, Oluś, o numer twojego telefonu, ale może nie na antenie. Pan Andrzej ma na imię. No to co, to może tyle o e-mailach. I nowa płyta, nową płytą, myślę, że do niej jeszcze powrócimy, ale my mamy tutaj mnóstwo dzisiaj wątków czy tematów do rozwinięcia. W związku z tym teraz zaproponuję taki oto tytuł, czy taki temat spodziewany przez ciebie. Twoje Kaszuby. Ale zanim, to teraz ja pokażę utwór, o którym marzyłam, żeby pojawił się tej nocy. Pokażę, w sensie odtworzę. Bardzo proszę. Tak, tak, co zresztą doprowadza człowieka do furii. Czasem się znajduje nawet motywy podobne. Czasem się znajduje nawet motywy podobne. Motywy podobne. Motywy podobne, motywy podobne, motywy podobne, motywy podobne. Dramatyczny to oznacza właśnie zestawienie kontrapunktowe jakichś dwóch różnych w odbiorze uczuciowym sytuacji. Thank you. Te dwa, tak? Te dwa. Niewątpliwie one żyją w tej chwili oba. Te dwa, tak? Te dwa. Te dwa, te dwa. Te dwa, te dwa. Przez swoją obecność fizyczną, dotykalną, jakaś symbioza tych dwóch miejsc na ziemi, drogich mi bardzo, te dwa, te. Te dwa, te. Te dwa. Nakładają się na siebie. Ostatecznie. Przecież kontrapunkt można zbudować z dwóch sytuacji lirycznych. Tego impulsu jest za wiele. Wtedy, kiedy za długo znowu tego impulsu nie ma, to też jest niedobrze. Oczywiście to mi jest potrzebne, bo to jest ostateczny doping. Ostateczny doping to jest taki bicz wiszący nade mną, który mnie zmusza do ostatecznej koncentracji. W sensie dodatnim nawiązywanie kontaktów z ludźmi. W sensie ujemnym, w lęku, co drugi dzień. A bywa, że i nie wracam wcale. Prawda, to zrozumiałe? W tym roku, 73. Mam wyobrażenie o tym, o czym chcę powiedzieć. Jakaś osoba przeżyła moment jakiegoś olśnienia, zachwytu, czekania na coś, co się zdarzy. Bardzo dziękuję. Nie rezygnuję. Absolutnie nie. Chyba to, że próba wykonania nie przylega do tego, co zostało pomyślane, czy jakoś przeczute. Zadziwiłeś mnie w pierwsza, 18 października, rozpoznałeś płytę, którą zacytowałam, Olo? Oczywiście, że tak. Płyta Kaszeba. Ach, to był piękny czas spędzony w Kaszubskim Lesie. Cała płyta powstała w tym miejscu, tam była komponowana, tam ćwiczyliśmy materiał i tam ją nagraliśmy. A cytaty z Radia Gdańsk z roku 72, z audycji Pół godziny z pisarzem pani Reginy Witkowskiej. No i głos samplowany też. Właśnie, dokładnie, to jest znowu ta technika. To jest tak, że słyszeliśmy głos osoby niesamowitej, pani Róży Ostrowskiej, o której trochę wiem, nie miałem możliwości, żeby spotkać się z nią, bo urodziłem się po jej odejściu. Tak, w 75 roku umarła. Ach, w piątym, czyli już mogłam być na świecie, faktycznie, tak. Natomiast no... Miałeś roczek. Było jak było. Pisarka, kierownik literacki Teatru Wybrzeże i przede wszystkim osoba, która pojechała na Kaszubę, zamieszkała na Kaszubach, tworzyła na Kaszubach i działała dla Kaszub, działała dla społeczności, dla ludzi. Zainicjowała bardzo wiele ważnych rzeczy, no Bedeker pierwszy, Kaszubski, ale przede wszystkim no, ja nie wiem, czy mówić o takich formalnych jak gdyby wytworach. Ja bym chyba powiedział coś takiego. Ona musiała przywieźć na Kaszuby jakąś taką wartość niewymierną. To jest jakiś taki duch w człowieku, coś takiego szczególnego, jakaś taka energia, która przenika do ludzi. Cała społeczność tej miejscowości, gdzie ona mieszkała, czyli w Dzydze Kiszewskie na Kaszubach. Mm-hmm. Róży Ostrowskiej od lat nie ma na tym świecie. Jak gdyby obecność, fakt, że ona tam była, że ona to coś z sobą przyniosła, moim zdaniem funkcjonuje, żyje w tej społeczności do dzisiaj. Tak po prostu bywa. Starsi, przepraszam bardzo, bo mam pastylkę w buzi, która ma zapobiec kaszlowi i teraz będę troszkę seplenić, więc starsi pracownicy Radia Gdańsk wspominają ją, chociaż no, chyba już nikt nie żyje z tych, którzy pracowali w tym właśnie czasie, w czasie w Radiu Gdańsk, bo to były lata 50., zresztą ohydne lata, tak więc no, nie miała generalnie łatwego życia, natomiast w tym roku wpadła w moje ręce, to znaczy ktoś mi podarował, bardzo życzliwy, książkę, powieść Róży Ostrowskiej pod tytułem Wyspa. Wyspa. No i właśnie ta wyspa opowiada o tej ziemi, która jest ci doskonale znana. Oczywiście tutaj nazwy są pozmieniane, ale akcja toczy się właśnie tam, na Kaszubskim Jeziorze. No tak to można by określić. Chcesz troszkę popowiadać nam teraz o Wdzydzach? O Wdzydzach, o Kaszubach. No właściwie chyba nie ma sensu, żebym ja opowiadał o Kaszubach. Ja mogę Kaszubach, bez końca. Bez ale końca, mogę wiesz. Powiedzieć o swoim doświadczeniu. Bardzo proszę. Mieszkałem tam 12 lat, to jest dużo. Mhm. Znam to miejsce od dziecka i mam nadzieję, że będę mógł korzystać z niego, wręcz tak powiem, zawsze. Miejsce niesłychane, niespotykane, mikroklimat. Ja mówię o Kaszubach południowych, tych nie o Nordzie, nie o terenach nadmorskich, tylko tych w głębi lądu, w interiorze. I jest tak, że przyroda to jest ta jedna, pierwsza fundamentalna wartość. Druga, często się mówi o kulturze kaszubskiej. Ja myślę, że po prostu można powiedzieć o ludziach i to zarówno na poziomie społecznym, o społeczności. Ta kultura tak, ona się przejawia, ale wydaje mi się, że charakter, cechy charakteru, że to jest jednak najważniejszy element. Tak jak podkreśliłem, mówię o swoich doświadczeniach bardzo, bardzo subiektywnych, więc jeśli ktoś jest innego zdania, to jak najbardziej powinien być swojego zdania. Nie wiem, czy jest ktoś, kto jest innego zdania, bo kto chociaż raz był na Kaszubach. One nie są wielkie, ale są bardzo różnorodne krajobrazowo, od strony flory także. Ta Norda zupełnie inaczej wygląda, ma zupełnie inne światło niż ten interior, jak to ładnie określiłeś. Szwajcaria kaszubska różni się od tej części, która już graniczy gdzieś tam ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Przepraszam, tak włączyłam się, bo jak wiesz, to jest mój ukochany temat i ukochana moja kraina, więc nie byłam w stanie powstrzymać się. Już słucham cię, Ola, słucham. O czym to ja mówiłem? No właśnie, teraz problem. Generalnie o tych podstawowych wartościach, które... No, że ktoś się może nie zgodzić. I tutaj wtargnęłam. No tak. Ja myślę o tym charakterze ludzi żyjących na Kaszubach. Oni są niesłychanie dumni, honorowi, tak mi się wydaje. Mają swoje słabości, jak wszyscy, no bo taki jest człowiek. Ale są też niezwykle solidarni. Ta solidarność, ona nie bierze się znikąd. Ona wynika też z bardzo ciężkich doświadczeń. Te tereny miały bardzo trudne, że tak powiem, okresy w historii. Myślę o wojnach, myślę o różnych politycznych wpływach strasznych, po prostu strasznych, już nie musimy w szczegóły wchodzić. Wydaje mi się, że Piaśnica, ale też za komuny w PRL-u nie było dobrze. Kaszubi byli też gdzieś tam na jakimś takim bocznym torze, no bo to niby Polacy, ale trochę też taki ten język ich trochę niemiecki, ale czy oni na pewno są do końca Polscy, przecież mają krewnych w Niemczech i coś tam, a Niemcy źli, a Polacy dobrzy. No taki bezsens kompletny. Bezsens z dzisiejszego punktu widzenia, natomiast w tamtych czasach to były bardzo poważne, traumatyczne doświadczenia i myślę, że to w tej społeczności jest i ta solidarność i też jakieś takie, wydaje mi się, wycofanie, odrobina nieufności wręcz, że to trochę się bierze z tego. Natomiast ci ludzie są dumni. Oni są dumni, oni mają wysoko podniesione